Poniedziałek, 5 dzień czerwca, jest punktualnie 6, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Romuald Wójcik i Karolina Kosińska. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Wojna na Ukrainie to przede wszystkim walka o tożsamość, mówili uczestnicy kongresu Polska Wielki Projekt. Zdaniem premiera marsz opozycji nie był inicjatywą oddolną, a pochodem działaczy i sympatyków Platformy Obywatelskiej. Każdego roku w Polsce marnuje się nawet 5 milionów ton żywności. Naród ukraiński broni się przed Rosją dzięki silnej kulturze, mówił podczas ostatniego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt minister kultury Piotr Gliński. Politycy, historycy w Arkadach Kubickiego rozmawiali o konsekwencjach wojny na Ukrainie. Paneliści zwracali uwagę, że wojna za naszą wschodnią granicą to przede wszystkim walka o tożsamość. Relacja Sylwii Białek. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński podziękował Ukraińcom za, jak to ujął, obronę świata cywilizowanego. Zaznaczył, że siłę do walki czerpią oni z kultury. Z tego, co chciał Putin zniszczyć w pierwszym rzędzie, nadział się na to i przegrał. Bo naród, który jest gotowy umierać za ojczyznę, to jest naród, który ma potężną nie do zniszczenia kulturę. Historyk profesor Wojciech Roszkowski podkreślił, że wojna na Ukrainie to kwestia tożsamości. Kierownictwo polityczne Rosji zdecydowało bowiem, że nie istnieje tożsamość Ukrainy, mówił. Maksym Ostapenko z Ławry Peczerskiej w Kijowie odniósł się do kwestii niszczenia pomników rosyjskich, między innymi Puszkina na Ukrainie. Podkreślił, że jest to część sprzeciwu na poziomie międzynarodowym, a pomników Puszkina, jak dodał, jest znacznie więcej niż bohaterów czy twórców ukraińskich. Zdaniem Ostapenki miejsca pamięci powinny odpowiadać wartościom, które ceni dany kraj. Sylwia Białek, Polskie Radio. We wczorajszym marszu w stolicy zorganizowanym przez Platformę Obywatelską wzięło udział między 100 a 150 tysięcy osób. Tak wynika z nieoficjalnych danych policji. Uczestnicy zebrali się na warszawskim placu na Rozdrożu i przeszli na plac zamkowy, gdzie głos zabrał przewodniczący PO Donald Tusk. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego marsz opozycji nie był inicjatywą oddolną, a pochodem działaczy, sympatyków i wyborców Platformy Obywatelskiej. Śmieszy mnie natomiast trochę, kiedy stare lisy siedzące w polityce wiele, wiele lat organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski. Od lokalnych samorządowców słyszałem zresztą, jak wszystko wygląda od kuchni. Z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ich jeśli prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców itd. Według policji podczas marszu na ulicach stolicy było spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów. Wczoraj minęło 31 lat od odwołania przez Sejm rządu Jana Olszewskiego, wybranego przez Sejm po całkowicie wolnych wyborach. To właśnie ten rząd jako pierwszy próbował kierować Polskę w stronę wejścia do NATO i Unii Europejskiej, mówi dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN-u Adam Chlebowicz, ale jego zdanie był skazane na porażkę z uwagi na jego mniejszościowy charakter. To właśnie rząd Jana Olszewskiego rozpoczął tą drogę pełnej suwerenności, pełnej niezależności. W jakim stopniu byśmy powiedzieli, rząd Olszewskiego był skazany na porażkę z uwagi na ten charakter mniejszościowy rządu. Kolejny rząd sformowany przez Hannę Suchocką, czyli rząd Unii Demokratycznej, miał niewiele większe poparcie. Premier Olszewski sprawował swój urząd 5 miesięcy od grudnia 91 roku. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wierni modlili się o pokój na Ukrainie i dziękowali za wzór błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podczas uroczystości do świątyni zostały wprowadzone relikwie błogosławionego harcerza kapłana więźnia Dachau. Biskup Sławomir Oder w homilii przypomniał, że 7 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nie spotkali się za życia i różne były koleje ich losu. Połączyła ich świętość, którą realizowali idąc drogą kapłaństwa Chrystusowego, rozmiłowani w Eucharystii. I oni zostali napełnieni oczyszczającą i odradzającą mocą Bożej miłości. To doświadczenie uczyniło ich serca pełnymi wdzięczności i przemieniło ich życie w nieustanny akt dziękczynienia. Podczas mszy kardynał Kazimierz Nycz poświęcił rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego, która została odsłonięta nad ołtarzem świątyni. Rzeźba została wykonana przez artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W Stanach Zjednoczonych w górach Virginii rozbił się mały samolot Cessna. Maszyna wystartowała z lotniska w stanie Tennessee i zmierzała na lotnisko Long Island w Nowym Jorku. Krótko przed katastrofą za samolotem poderwały się amerykańskie myśliwce. Naruszył on bowiem przestrzeń powietrzną w Waszyngtonie. A według strony internetowej FlightAware, która śledzi loty, samolot dotarł do obszaru Nowego Jorku i wykonał obrót o prawie 180 stopni, kończąc lot w Virginii. Jeden z pilotów F-16 widział, że pilot Cessny zemdlał. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Każdego roku w Polsce marnujemy nawet 5 milionów ton żywności. Najwięcej jedzenia ląduje w koszach zwykłych konsumentów. Choć te dane przerażają, to jak podkreśla prezes Śląskiego Banku Żywności, Jan Szczęśniewski, marnowanej żywności może być znacznie więcej. To, co zostało wyprodukowane, powinno zostać zużyte, spożytkowane, wykorzystane. I to jest, myślę, niezwykle ważny kierunek i najbardziej przykre w tym wszystkim, że to gospodarstwo domowe, no co tu dużo mówić, prawie 60%. Ostatnio mówią o 5 milionach ton, aczkolwiek ten pomiar nie jest pełny, bo na przykład w ogóle nie zostały ujęte w tych pomiarach restauracje. Dobrym pomysłem, by nie wyrzucać jedzenia, tylko podzielić się z innymi, są jadłodzielnie, z których może korzystać każdy potrzebujący. Takie publiczne lodówki znajdują się w każdym większym mieście. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na południu kraju wzrost do dużego i tam miejscami opady deszczu. Temperatura od 20 do 24 stopni, a na południowym wschodzie do 26. Jedynie nad morzem i na Suwalszczyźnie chłodniej od 18 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, na północy i wschodzie zwykle słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Jak to dobrze być w duecie, proszę Pana, o poranku. W komplecie, szukając rymu do duecie. Małgorzata Łukowska razem z nami, która przygotowała program. Bartek Bielecki przy telefonie, za konsolą Katarzyna Furyst-Wojtkowska. Dzień dobry Państwu. Jak się Państwo mają w poniedziałek? Zaczynamy nowy tydzień pełni radości, werwy, uśmiechu. Do 8:45. Zapraszamy. I tak zaczęliśmy muzycznie tydzień. No, jaki początek, taki też finał. Pięć dni przed nami, dosyć intensywnych pięć dni, chociaż ten tydzień będzie krótszy z uwagi na święto, które wypada w czwartek. Czyli kolejny weekend długi nam się zrobi. Można pewnie gdzieś tam powoli planować już wyjazdy i myślę, że państwo planują, no i coś tam już jest przemyślone. Już mają rozpisane na karteczce. Tak jest. To też jest dobra wiadomość, że po prostu szybciej przyjdzie piątek. Piątek w środę wypadnie w tym tygodniu. O, ale będzie radocha. Proszę państwa, a może ktoś ma jakieś refleksje po minionym weekendzie? Może ktoś z państwa jakoś to, nie wiem, przeżywa, prawda? Jakieś różne rzeczy, ma jakieś swoje obserwacje? Może gdzieś był, coś widział, z kimś się spotkał? 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. Jeszcze tak przez, myślę, 20-30 minut wolne wnioski w poranku trójki. Jak najbardziej mile widziane. Bartek Bielecki aż grzeje się przy telefonie, żeby odebrać od państwa połączenie i zamienić kilka słów. To będzie ze wszechmiar cenne. Ja to jestem szalenie ciekaw państwa w ogóle jakichś takich obserwacji. Ale też z pustymi rękoma nie przychodzimy. Do państwa mamy również tematy. Na przykład porozmawiamy sobie o majątku pewnej niestety zmarłej gwiazdy. Ta śmierć nas wszystkich zaskoczyła i też robiliśmy specjalny program w związku z tym, że odeszła Tina Turner. Natomiast szwajcarskie media oszacowały majątek gwiazdy na ponad ćwierć miliona dolarów. Wokalistka dorobiła się tak ogromnych pieniędzy dzięki swojej ciężkiej pracy i determinacji. Zanim stała się światową gwiazdą, zajmowała się między innymi sprzątaniem domów. No tak. Także o tym będziemy mówić dzisiaj. Wielkie kariery nie zaczynają się od razu od estrady. Są takie przypadki, ale to jest naprawdę jakiś procent, a może nawet i nie procent w skali świata, więc o pani Tinie troszkę porozmawiamy. Będzie też o kasowej produkcji filmowej Szybcy i Wściekli, która niedawno trafiła do kin. Ja miałem przyjemność ostatnio rozmawiać z jednym z producentów tego filmu. Podzielę się też. Czy również załamywał ręce? Podobnie jak Vin Diesel? A nie, właśnie, że nie. Myślę, że miał zupełnie odmiennie widział to. No Vin Diesel to jest osobowość taka trudna chyba, wydaje mi się, że do współpracy, o czym jeszcze dzisiaj na pewno powiemy. To wszystko z perspektywy gry aktorskiej, no ale także nie najlepszych wyników kasowych tego filmu, jakiego spodziewali się producenci, ale nie jest tak źle. Jak się okazuje, to trochę taki temat szerszy, który będziemy próbowali przenieść na życie rzeczywiste, czyli z kinematografii przejdziemy po prostu na taką naszą codzienność, no bo można to sprowadzić do rozmowy na temat współpracy z ludźmi, za którymi przepadamy. Ludziografia. Zdarza nam się w pracy pracować z kimś, z kogo do końca nie lubimy, a musimy akceptować z uwagi na to, że po prostu los zawodowy połączył nas z taką osobą, więc współpraca z ludźmi, za którymi nie przepadamy, faktycznie nie należy do najłatwiejszych i też tym będziemy się dzisiaj zajmować. W programie, proszę państwa, także o tym, dlaczego cappuccino nie wolno pić po godzinie 12, no i o sezonie wakacyjnym, podczas którego można nieźle zarobić. Tak wygląda nasza rozpiska. Do 8:45. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po szóstej, pora na trójkę. Spoglądamy, proszę Państwa, na doniesienia prasowe. Między innymi Jerry Springer Show. Pamiętają Państwo coś takiego, co w telewizji można było obejrzeć? To było absolutnie niesamowitego rozmowy Jerry'ego Springera, który w kwietniu niestety zmarł, ale... Ja pamiętam to skandowanie. Cała seria pojawiła się znów. Jerry. Tak. Tak jest, tak było. Wychowaliśmy się chyba na tym. Myślę, że po drugiej stronie także sporo. Poniedziałek jest zazwyczaj taka sytuacja, że jesteśmy po notowaniu, ponieważ wydanie listy protesty w piątek o 19:00. Kolejne przed nami, więc czas, żeby zajrzeć na stronę albo do aplikacji i żeby zagłosować. O muzycznym show Trójki powie Tomasz Miera. Lista przebojów Trójki. Znamy już wyniki ostatniego, a było to 61. notowanie listy przebojów Trójki. I Państwo też mogą się z nim zapoznać, wystarczy tylko odwiedzić naszą internetową stronę. Co tam na Państwa czeka? No przede wszystkim 30 piosenek z zestawienia oraz 3 propozycje, czyli piosenki, które aspirują do tego, żeby w notowaniu się znaleźć. Oczywiście to, czy tam się znajdą, zależy wyłącznie od tego, jak Państwo zagłosują. Ale proszę posłuchać, bo te 3 propozycje to Conan Gray i jego Never Ending Song. Kolejna propozycja 61. wydania listy Ed Sheeran i jego nowa piosenka A Beautiful Game. I w końcu trzecia propozycja ostatniego wydania listy, duet Skubas i Zalewski i utwór Rdza. Kiedy przyjdzie szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Cenę. Nie dam rady cieszyć się nim, gdy wiem, że już na zawsze stracę cię. Jeżeli któraś z propozycji przypadła Państwu do gustu albo mają Państwo swoich faworytów wśród 30 piosenek z zestawienia, to proszę na nie zagłosować. Głosujemy na lptpolskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie. Można też zrobić to za pomocą naszej aplikacji. Na Państwa głosy czekamy do piątku do 12, a od 19 w piątek z Opola będziemy dla Państwa realizować 62. wydanie listy przebojów Trójki. Do usłyszenia, a być może nawet do zobaczenia. Lista przebojów Trójki. O tych wszystkich atrakcjach, które nas czekają, opowiadał Państwu Tomasz Miara, gospodarz programu. Na zegarze 24 minuty po 6:00. Już niebawem radionawigator, serwis Trójki i sport. Rain like this. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Ania, a dla ciebie co jest ważne? Poczucie bezpieczeństwa, dbanie o środowisko. No i jeszcze oszczędności, co? A wiesz, że teraz możesz się na to wszystko umówić z Tauronem? Z Tauronem? Tak, jeśli wybierzesz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów. I możesz wygrać nawet 2,5 tysiąca złotych, a to jeszcze więcej korzyści. Umówmy się na to, co dla ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Poniedziałek, wróciliśmy do obowiązków, także tych szkolnych, bo jeszcze przez 2-3 tygodnie trzeba podwieźć dzieci do pracy o poranku. Jaki jest ruch? O tym Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców wie dzisiaj. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry. No właściwie jeszcze ten ruch nie jest za duży, choć już mamy korek na S8 na obwodnicy Warszawy, to jak zwykle kierowcy ostro hamują przed węzłem Łowiszyńska, no i w zatorze jadą za most. Ciasno, ale nie korki, już także na Śląsku, na remontowaniu węźle Brzęczkowice, to na wysokości Mysłowic. Tutaj krzyżuje się A4 z S1 i właśnie na tych trasach mamy spowolnienia. Na A4 w stronę Krakowa, na S1 w kierunku Częstochowy. Na północy z kolei korek mamy na 7 przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta. A poza tym no, jest jeszcze szansa na to, że sprawnie dojedziemy sobie do celu. Też warunki jazdy są dobre, choć synoptycy, uwaga, bo zapowiadają, że dziś pojawią się chmury, bo wkracza do nas niż. No i do końca tygodnia w całym kraju będzie nieco cieplej, ale pojawią się przelotne opady deszczu, no i burze. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Kolejny Radio Nawigator za niecałą godzinę, teraz 6:30. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda nie zmienił zdania w sprawie komisji do badania rosyjskich wpływów. Prezydent uważa, że powinna ona powstać. Za podpisaniem ustawy i prezydenckim projektem nowelizacji stoją te same argumenty, powiedziała w rozmowie z portalem IPL minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Prezydent żałuje, że komisja powstaje tak późno. Uważa, że opinia publiczna ma prawo poznać, jakimi motywacjami kierowali się ludzie, którzy zajmowali kluczowe stanowiska i podejmowali najważniejsze decyzje, dodała minister. Polski Korpus Ochotniczy nie uczestniczył w operacjach rosyjskich jednostek, które walczą z postronie Ukrainy przeprowadziły operacje na terytorium Rosji, poinformował rosyjski korpus ochotniczy. Żołnierze polskiego korpusu zabezpieczają konwojowanie jeńców, logistykę wojskową i medyczną, lecz wyłącznie w obrębie granic państwowej Ukrainy, oświadczył rosyjski korpus w telegramie. Wcześniej w telegramie polskiego korpusu pojawił się wpis, w którym informowano, że nasi rodacy uczestniczyli w operacji na terytorium Rosji. Ponad 100 osób zostało aresztowanych w Rosji w trakcie licznych akcji wsparcia dla przebywającego w kolonii karnej opozycjonisty Aleksieja Nawalnego z okazji jego 47 urodzin, poinformowała Organizacja Praw Człowieka OWD Info. Happeningi i pikiety odbyły się w 23 rosyjskich miastach. W sumie policja zatrzymała 109 osób, w tym 55 w Moskwie. Kolejne wiadomości w trójce o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Informacje sportowe do studia przynosi Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sezon piłkarskiej Serie A zakończony. Juventus Turyn zagra tylko w Lidze Konferencji. W ostatniej kolejce piłkarze Starej Damy wygrali z Udinese 1-0, ale zwycięstwa Romy i Atalanty sprawiły, że nie awansowali w tabeli i zajęli 7. miejsce. No to pokłosie m.in. kary punktowej za nieprawidłowości finansowe. Wspomniana Roma zwyciężyła w mocno polskim meczu. Jednego z goli dla giallorossich strzelił Nikola Zalewski, a po drugiej stronie w barwach Specji wystąpili Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski. Mistrzostwo Włoch już na kilka kolejek przed końcem zapewniony miał zespół Napoli. Do Ligi Mistrzów awansowały też Lazio, Inter i Milan. W hiszpańskiej La Liga niedzielne mecze także zakończyły sezon mistrzowski dla FC Barcelony, choć wczoraj Barsa przegrała z walczącą o utrzymanie Celtą Vigo 1-2. Robert Lewandowski w tym meczu gola nie strzelił, ale i tak został królem strzelców sezonu. Wyprzedził o 4 trafienia Karima Benzemę, który po 14 latach gry w Realu Madryt opuści zespół królewskich. Real wczoraj oficjalnie potwierdził te doniesienia. A w piłce nożnej 6-osobowej rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. W niemieckim Essen gra reprezentacja Polski. Przypomnę, z zeszłorocznych mistrzostw wróciła z brązowymi medalami. Tym razem na początek turnieju biało-czerwoni wygrali ze Słowenią 2-1. Kapitan reprezentacji i strzelec drugiej bramki dla Polski Bartłomiej Dębicki. Słowenia to ciężka drużyna do grania. Grali twardo i na pewno też chcieli wygrać. Gdzieś jako reprezentacja mamy pierwsze miejsce w rankingu, więc myślę, że każda drużyna chce z nami wygrać i na taki mecz mobilizuje się podwójnie. Długo utrzymywał się wynik 0-0. My mieliśmy sytuację, Słowenia miała sytuację, ale na szczęście wyszliśmy zwycięsko i to najbardziej cieszy. W drugim meczu Mistrzostw Świata Soccer reprezentacja Polski zmierzy się jutro z reprezentacją Urugwaju. Kłopoty Śląska-Wrocław w finale koszykarskiej Energa Basket Ligi. Obrońcy mistrzowskiego tytułu przegrali na własnym parkiecie 2 pierwsze mecze serii. Wczoraj King Szczecin zwyciężył w hali stulecia we Wrocławiu i to aż 92-65. A to oznacza, że w serii rozgrywanej do 4 zwycięstw King prowadzi 2-0. Kolejne 2 spotkania finału w Szczecinie w środę i piątek. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj pogodny dzień nam się szykuje, tylko na południu kraju więcej chmur i tam po południu miejscami opady deszczu. Temperatury od 20 stopni do 24, a na południowym wschodzie do 26, na słupkach rtęci. Jedynie na północy chłodniej od 16 do 19, wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. 26 minut i będzie godzina 7, a my za chwilę z Radkiem zajrzymy w portale. O czym można przeczytać dzisiaj? Jakie informacje z kraju i zagranicy dzisiaj dominują? O tym już za chwilę Państwu powiemy. My birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are the shame of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. Look out, you better play it safe. You never know what hard times are coming when it Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. Kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Może więcej lat trzeba, byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne pani, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. Może więcej lat trzeba, byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchów lód. Świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba, byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Że miłość, miłość zbawia nas. Że miłość, miłość zbawia nas. To Chłopcy z Placu Broni. Na 20 minut przed godziną 7. Dzień dobry, mówimy szczególnie tym, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki i są razem z nami. Pozdrawiamy Państwa o poranku w pierwszy dzień nowego tygodnia. Pora na trójkę. No i też przegląd prasy, przegląd portali. To może zacznijmy od panoramy racławickiej, czyli historii na płótnie. To polskieradio.pl. Monumentalny olej na płótnie przedstawia bitwę pod Racławicami. Wiadomo, pomysłodawcą był znany lwowski malarz Jan Styka. Do pomocy zaprosił Wojciecha Kossaka. No i w tym czasie tworzenie panoram było zjawiskiem bardzo popularnym w Europie, szczególnie do przedstawienia w ramach tej właśnie takiej techniki robiącej ogromne wrażenie z uwagi na rozmiary. Do tej techniki nadawały się sceny bitew czy wydarzeń o charakterze religijnym. Malowidło dzięki specjalnej perspektywie, owalnemu kształtowi i oświetleniu przenosi widza w inną rzeczywistość i inny czas. Rozmiar ma znaczenie akurat w tym przypadku, bo to 15 metrów na 114 metrów. I po raz pierwszy obraz wystawiono 5 czerwca w 1894 roku. Natomiast podczas malowania panoramy racławickiej pomagali Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Aksentowicz, Włodzimierz Stettmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański. I przez długie lata toczył się spór, kto namalował najwięcej. Okazuje się, że po śmierci Jana Styki głównie zasługi przypisywał sobie Wojciech Kossak. Historyk sztuki Kazimierz Olszański obliczył, że spod pędzla Kossaka Saka wyszło 70% obrazu. W czasie pierwszych miesięcy po otwarciu Panoramy Racławickiej zwiedziło kilkaset osób tę ekspozycję, a w 1912 roku groziło pocięcie tej ekspozycji. Ekspozycji właśnie. Rozdzielenie między akcjonariuszy upadłej spółki, która była właścicielem obrazu. Na szczęście władze miasta Lwowa odkupiły obraz. No, to obraz, który całkiem sporo przeżył, również z uwagi właśnie na te wydarzenia historyczne, bo na przykład w 1918 roku podczas walki o Lwów w Malowidle powstało ponad 700 dziur. Po latach udało się odrestaurować obraz. No, jest bezpieczny, historia. Ale więcej takich szczegółów i smaczków związanych z tą historią na stronie polskieradio.pl państwo znajdą. Przepiękna historia. Pan redaktor zaczął od kultury, od sztuki. Ja tak może bardziej skupię się na naukowcach. Jak zapobiegać wypadkom ciężarówek spowodowanym przyśnięciem kierowcy, proszę państwa? To pytanie postawili sobie japońscy naukowcy. Do tej pory technologie stosowane do wykrywania zasypiania za kierownicą koncentrowały się głównie na monitorowaniu oczu kierowcy, a japońscy naukowcy podeszli do sprawy zupełnie inaczej. Odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy. I co zrobiono? Naukowcy doszli do wniosku, że kluczowymi objawami sugerującymi narastającą senność są, uwaga, brak ruchu ciała, rozluźnienie mięśni pleców, szyi, łydek i ud, półprzymknięte oczy i zamknięte oczy na jedną sekundę lub dłużej. Na skutek tych badań powstaną nowe systemy monitorowania kierowców ciężarówek, bo jak ustalono, niestety największa liczba wypadków właśnie w Japonii jest spowodowana poprzez kierowców dużych aut. To w takim razie ja zostanę w kulturze. Rozgrzewka przed Opolem. Karolina Lizer zagrała wczoraj w Trójce. No i cały materiał jest dostępny na naszej stronie. Warto również dodać, że artystce towarzyszył i zespół, ale także gościnnie wystąpiła Basia Giewont, która wykonała premierowy utwór Korale. Wszystko to odbyło się wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na kilka dni przed kolejną odsłoną Święta Polskiej Piosenki. Zapis tego koncertu jest już dostępny na YouTube Trójki, więc można wrócić, jeżeli ktoś nie miał okazji wczoraj obejrzeć, to można wrócić do tej muzycznej historii. A my kończymy tym, co się dzieje na forach internetowych i profilach na portalach społecznościowych, szczególnie mieszkańców Warszawy, proszę państwa. Dziki terroryzują, jak się okazuje, mieszkańców stolicy, szczególnie te osiedla znajdujące się na obrzeżach miasta. Mnóstwo zdjęć, na których widać pełno dzików. No i apelują mieszkańcy, żeby coś z tą sprawą zrobić. Było kilka przypadków, w których osoby musiały dosłownie uciekać przed dzikami. Jest to rzeczywiście problem. Jakie decyzje podejmą władze, no to jest pytanie wciąż otwarte i myślę, że państwa też możemy zachęcić do tego, bo to nie tylko problem Warszawy. Wielu dużych miast, między innymi także Poznania, tam było sporo takich przypadków, gdzie też dziki podchodziły. No a to jest to ogromne niebezpieczeństwo i zagrożenie. Do tej dyskusji dzisiaj także państwa zachęcamy. 2 2 7 3. A jeśli uciekać, to zygzakiem. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Best of it now. Program Trzeci Polskiego Radia. Wylałem morze łez. przecież nie wiesz. No nie wiesz co. Co spotkać cię może, a jutro wierzę na ciebie. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem z tym, a zaczniesz na nowo. Na nowo żyć. Patrzem. O poranku w Trójce. 7 minut do godziny 7 nam pozostało. Temat muzyczny, ale też finansowy. Ponad ćwierć miliarda dolarów warta jest fortuna, którą zostawiła po sobie królowa rock'n'rolla Tina Turner. Jej majątek wyceniły szwajcarskie media. Kariera Tiny rozkręciła się na dobre po tym, jak postanowiła rozstać się z mężem. Tina zdecydowała się uciec przed oprawcą z zaledwie 36 centami i kartą kredytową na paliwo w kieszeni. Turner otrzymała też opiekę nad całą czwórką dzieci, aby związać koniec z końcem, występowała m.in. w kabaretach i sprzątała domy. Proszę Państwa, ta kariera pokazuje, że czasem dojście na szczyt, no nie czasem, często, a może i taka jest właściwa droga, jest absolutnie drogą krętą. Tina Turner korzystała również z czegoś takiego jak kartki na jedzenie, występowała w programach telewizyjnych, takich jak Hollywood Squares, by no, po prostu zarobić pieniądze. I jest jedną z najlepiej sprzedających się artystów w historii światowej muzyki. Jak pokazują statystyki, na swoim koncie ma ponad 200 milionów sprzedanych płyt, a według Księgi Rekordów Guinnessa nakład ze sprzedaży jej koncertów został uznany za najwyższy na świecie. Tina Turner 2 lata przed śmiercią sprzedała też cały katalog swoich utworów jednej z wytwórni płytowych. Otrzymała za to 50 milionów dolarów. No i jest w pewnym sensie niedoścignioną królową rock'n'rolla. Wspaniałą artystką. Tak jest. I z tej okazji, jeszcze nim 7 pojawi się na zegarach, piękny utwór Tonight, czyli Tina Turner i David Bowie. Również artysta, który zmarł. A u nas niebawem na antenie Trójki najświeższy, najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata. Thank you.